ซูเยซูแห่งนาซาเร็ธ มีอะไรเหรอ ผมเป็นนักกฎหมายได้รับการศึกษามาจากสำนักของผู้รู้แต่ผมไม่เข้าใจคำสอนของท่านโปรดบอกผมมาว่าผมต้องทำยังไงจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร ์พระบัญญัติของพระเจ้าสอนไว้เช่นไรล่ะ สอนว่าจงรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ท่านก็ตอบถูกต้องแล้วนี่ทำดังนี้และท่านก็จะได้รับชีวิตนิรันดร ์แต่ใครล่ะเป็นเพื่อนบ้านของผม คุณนักกฎหมายคุณถามคำถามได้ฉมังทีเดียวแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเพื่อนบ้านให้เรารักและเมตตาถ้าทำอย่างนั้นคนอื่นก็จะเอาเปรียบเรานะพระเยซูตอบไม่ได้แน่ๆ ใช่แล้วล่ะ เราจะเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่จะต้องเดินทางไกลออกจากเมือง คุณต้องไปด้วยเหรอ ใช่แล้วล่ะแต่ผมจะรีบกลับมานะ ฉันคงคิดถึงคุณแต่ฉันไม่ห่วงเรื่องนั้นหรอกว่าแต่คุณพกเงินติดตัวไปด้วยมากไหมล่ะ ก็เอาไปบ้าง คุณก็รู้ว่าระหว่างทางจากนี่ถึงเมืองเยริโคนะมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดพวกนี้อาจจะปล้นเอาเงินของคุณหรือทำร้ายคุณด้วย มันก็ไม่ใช่ระยะทางไกลมากผมจะดูแลตัวเองได ้แล้วคุณจะไปยังไงล่ะเนี่ย ก็ขี่ราไปสิ ฉันหมายถึงว่าไปทางไหนกันล่ะ ก็ตามปกตินั่นแหละผ่านเมืองเบธานีไงล่ะ มันจะเสียงน้อยกว่านะถ้าคุณไปทางเมืองเบธเทอร์มิทมาส โอ้นั่นมันอ้อมอีกกว่า16กิโลเมตรนี่อ้อมเพราะว่ากลัวโจรปล้นน่ะเหรอผมไม่เสียเวลาหรอก อย่างนั้นก็ระวังตัวก็แล้วกันดูหน้าดูหลังอย่าให้ใครกระโดดออกมาทำร้ายคุณได้ล่ะ เธอน่ะเป็นห่วงมากไปแล้วที่รักเธอคงจะรักฉันมากถึงได้ไปตกถึงขนาดนี้มีหินใหญ่เรียงรายสองข้างทางไม่เห็นมีใครนี่ใครกันจะมาปล้นฉันกลางวันแสก ๆว่าไงคนแปลกหน้าลงมาจากลาเดี๋ยวนี ้นี่มาจากไหนกัน อย่าพูดมากนะลงมาจากลาฉันบอกว่าลงมาเดี๋ยวนี ้จ้ะลงจากลาทำไมล่ะ ลงมาสิอ้าวมีของมีค่าอะไรติดตัวมาบ้าง ก็มีเงินนิดหน่อยเท่านั้น เอามาให้ฉันเร็วๆเข้าเอาละมานี่ยืนหันหน้าไปทางนั้นโอ้ยนี่ยังไม่ให้ถึงตายนะมานี่พลิกตัวมาทางนี้พลิกตัวมานี่เอาละฉันจะช่วยให้อาบุญนี่ง่ายคงไม่มีอะไรมีค่าติดตัวแล้วนะแต่ถ้ายังมีแล้วก็เอานี่ไปไม่คุ้มเลยแต่เอาเถอะยังมีลาฉันจะได้เดินทางสบายสบายนี่ละคือชีวิตของคนมีเงินเอาละเจ้าลาพาฉันไปสิฉันจะได้ไปปล้นคนอื่นต่อไปไปแล้วแล้วเข้าไอ้ลาโง่ หยุดสิหยุดสิทีจะตายแล้วอ๋อยังนี่ยังหายใจอยู่เลยสงสัยว่าจะโดนซ้อมแต่ฉันเป็นปุโรหิตของโบสถ์และนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันไปดีกว่าไปล่ะ ดูสิฮะชายคนนี้สงสัยจะถูกปล้น แล้วก็ปล่อยให้ตาย เออแต่ยังไม่ตายนี่เขายังเคลื่อนไหวอยู่เลยนะ แต่ว่าท่านแตะต้องเขาไม่ได้นี่ฮะเพราะท่านเป็นพระจะทำให้ท่านมีมนทิน แต่เขาต้องการความช่วยเหลือนี่บางทีฉันควรจะให้น้ำเขาดื่มโอ้ฉันไม่น่าผ่านมาทางนี้เลยฉันอยากจะช่วยเขา แต่จะปล่อยให้ตัวท่านมีมนทินเหรออ ืมไปกันเถอะปล่อยเขาไว้ที่นี่ละ หยุดหยุดสิเอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยชายคนนี้ถูกปล้นและเกือบจะตายแล้วเขาเป็นชาวอิสราเอลนี่ฉันเป็นชาวซามาเรียเราเป็นศัตรูต่อกันเขาไม่มีทางที่จะช่วยเหลือฉันแม้แต่จะให้น้ำดื่มสักแก้วแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือมิฉะนั้นเขาคงจะตายท่านจะไม่ทำกับพวกอิสราเอลอย่างที่พวกเขาจะทำกับฉันหรอกแต่ฉันจะทำอย่างที่ฉันต้องการให้เขาทำกับฉันดูเหมือนว่าโจรจะขโมยลาของเขาไปเอาละฉันจะเอาเขาขึ้นลาแล้วพาไปที่ซึ่งจะมีคนรักษาดูแลเขาได้อ๋อฉันควรจะทำแผลให้เขาก่อนฉันมีน้ำมันและก็เหล้าสำหรับล้างแผลอ๋อและเอาเสื้อของฉันพันแผลให้เขาไปก่อน ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ อาการดีขึ้นแล้วล่ะครับท่านเจ้าของโรงแรม ดีใจด้วยนะครับ ผมจะต้องไปธุระแต่ผมจะกลับมานี่เป็นค่าใช้จ่ายช่วยดูแลเขาด้วยนะครับและถ้าคุณต้องจ่ายเงินให้เขาช่วยออกไปก่อนพอผมกลับมาแล้วผมจะใช้ให ้ใครกันล่ะใน3คนนี้ที่ท่านนักกฎหมายคิดว่าคือเพื่อนบ้านของชายที่ถูกปล้น ก็คนที่แสดงความกรุณานั่นแหละครับ ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทำเช่นเดียวกันนี้